الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزوں، اس وقت بہت سارے اقابر یہاں تشریف فرما ہیں، ان لوگوں کی زیارت، ملاقات، مسافہ بھی میرے لیے باعث خیر و برکت ہوا. اللہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، سب کا اعلیٰ جل شان ہوں، صحت و عافیت کے ساتھ ان سب کو رکھے، اور اللہ ان علماء کے سائے کو ہم سب کے سروں پر باقی رکھے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اقابر ہیں تو ہمیں مصائب کے موقع پر تھوڑی سی تسلی بھی مل جاتی ہے. جب حالات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ان بزرگوں کی طرف سے، جیسے ابھی مولانا عبد القدوس صاحب نے سلمہ اللہ تعالی، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، یہ ولم یخش الا اللہ پر جو بات ارشاد فرمائی کہ تعمیر مساجد والے وہ ہیں سوائے اللہ کے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمارے دلوں کو تھوڑا سا ہلایا کہ حالات بہرحال ہر دور میں رہے ہیں اور رہیں گے. افسوس کی بات میری آپ کی یہ بھی ہے کہ ہم بہت سی مرتبہ حالات کو عبادات سے جوڑتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حالات کو عبادات سے جوڑتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی حال ہے حالات کا، میں روزہ رکھتا ہوں پھر بھی حالات ہیں، میں زکات دیتا ہوں پھر بھی حالات ہیں، میں حج کرتا ہوں پھر بھی حالات ہیں، میں عمرے کر رہا ہوں پھر بھی حالات ہیں. ہم حالات کو عبادات سے جوڑتے ہیں. اگر عبادت کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں. آپ سے بڑھ کر عبادت گزار کون تھا؟ آپ سے بڑھ کر عابد کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر زاہد کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر تقوی والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا وجود ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظ میں یہ لکھا ہے کہ جہاں روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ کائنات کا وجود حضرت کے وجود کی بنیاد پر ہے، یعنی اللہ جل شانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کی بدولت اس دنیا کو وجود دیا. میرا اور آپ کا وجود جو ہے وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہوا. اسی لیے قرآن کریم کی آیت پر غور فرمائے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، فرمایا تمہارا نبی جو ہے نا وہ تمہاری شہرت اور تمہارے دل سے زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ اس کا وجود ہے تو میرا وجود ہے، اور میرا نفس ہے اور میرا دل ہے، اور میری روح ہے اور میرے بیوی بچے ہیں، اور میرا کاروبار ہے. اگر نبی ہی نہ ہوتا تو میرا وجود ہی نہ ہوتا. معلوم ہوتا ہے کہ میری روح سے زیادہ بھی قریب اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے استاد محترم علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے یوں نقل فرمایا کہ اپنے وجود پر بحث نہ کرو، تمہارا وجود ہی کیا ہے اگر وجود محمدی کو تم نے نہیں پڑھا. محمد الرسول اللہ کے وجود کو میں نے اور آپ نے نہیں پڑھا تو میرا آپ کے وجود کی تو حیثیت ہی کیا ہے. اور پھر شاہ صاحب کا ایک جملہ نقل کیا ہے, لوگ کہتے ہیں سونے کے پانی سے لکھو, میں کہتا ہوں دل پر خون سے لکھ لو. سونے کا پانی کیا ہوتا ہے, وہ تو کل کو مل جائے گا, خون سے لکھ لو. شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایمان کی طرف یہ ذاتی نسبت ہے, اور میری اور آپ سب کی نسبت ایمان کی طرف یہ عطائی نسبت ہے. نبی کو بالذات ایمان دیا اور مجھے ان کی برکت سے ایمان ملا ہے, تو ان کو جانوں گا تو میرا ایمان معلوم ہوگا, انہی کو نہیں جانا تو میرا ایمان کیسے معلوم ہوگا, انہی کو میں نے نہیں جانا. ابھی جس روایت کی طرف اشارہ کیا تھا, غزوہ ذات الرجی کی وہ روایت ہے کہ 10 صحابہ کرام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا, اور اس میں 8 صحابہ وہیں شہید ہو گئے, اور 2 کو لے آئے, اس میں خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور ان کو قید کیا گیا اور ایک مدت تک ان کو قید رکھا. لست ابالی حین اقتل مسلما, ابھی جو مولانا زیاد نے اشعار سنے الا یذم من کان للہ مسرائی, تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر کے باندھ دیا گیا, اور ایسی جگہ پر باندھا گیا کہ جہاں پر کوئی جانے والا نہیں تھا, اس مکان میں آپ کو باندھا گیا تھا. اور اس مکان میں ایک عورت تھی, وہ عورت یوں کہہ رہی ہے کہ میں نے خبیب سے اچھا قیدی نہیں دیکھا, وہ ایمان لانے کے بعد بیان کر رہی ہے کہ میں نے خبیب سے اچھا قیدی نہیں دیکھا. فرمایا کیوں؟ ایک تو واقعہ انہوں نے یوں بیان کیا کہ جب قتل کا ان کو اطلاع دی گئی کہ اب تمہیں پھانسی دی جائے گی, اب تمہیں جو ہے قتل کیا جائے گا, تو حضرت خبیب نے استورا منگوایا اور یہ کہا کہ لاؤ ذرا بدن کے بال صاف کر لوں, کل کو نہ معلوم میری لاش کا کیا ہوگا. تو آپ نے استورا منگوایا, اور استورا منگوا کر بدن کے بال صاف کر رہے تھے, وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرا چھوٹا سا ننا اور میرا منا بچہ جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے خبیب کے پاس پہنچ گیا, تو خبیب نے اپنی ران پر بٹھا لیا. وہ عورت کہہ رہی ہے میں اپنے کام میں لگی ہوئی تھی, میں نے اچانک دیکھا کہ میرا بچہ وہاں پہنچ گیا ہے اور ہاتھ میں استورا ہے, نہ معلوم مرتا کیا نہ کرتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ خبیب یہ سمجھ لیں کہ چلو مجھے تو جانا ہی ہے, اس بچے کو تو میں مار دوں. تو میری گھبراہٹ کو جب دیکھا خبیب نے, تو خبیب نے میری گھبراہٹ کو دیکھ کر یوں کہا بہن تو گھبرا رہی ہے, گھبراؤ مت, میرے نبی نے بچوں کو مارنے سے منع فرمایا. تعلیمات نبوی, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا تھا صحابہ کرام کو کہ دیکھو بچوں کو نہ مارنا, عورتوں کو نہ مارنا, اور جو ہے عبادت خانوں میں بیٹھنے والے پادریوں کو نہ مارنا, ان گرجا گھروں میں بیٹھنے والے عابد و زہاد کو نہ مارنا. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. پھر اسلام کا طریقہ ڈیفینس کا ہے, مقابلے کا نہیں ہے. یہ لوگوں نے کاموں کا غلط مشہور کر رکھا ہے. اسلام کا طریقہ ڈیفینس کا ہے. اسلام کا طریقہ آگے بڑھ کر کے کسی کو مارنے کا نہیں ہے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہن گھبراؤ مت, اس لیے کہ میرے آقا نے بچوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں وہ عورت یوں کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں انگور دیکھے, دراکس, اپنے گجراتی میں دراکس دیکھے, آپ کے ہاتھ میں انگور دیکھے. تو پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے انگور, جبکہ آپ تو بیریوں میں بندھے ہوئے ہیں, آپ باہر گئے نہیں, آپ کے چاروں طرف سلاخیں لگی ہوئی ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ مکے میں انگور بھی نہیں تھے ان دنوں میں, نہ مکے میں انگور تھے, نہ خبیب باہر گئے, قیدی بنے ہوئے ہیں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پاؤں بندھے ہوئے ہیں, یہ انگور آئے کہاں سے؟ تو فرمایا من اللہ, میرے اللہ نے بھیجا. اس روایت پر ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس روح سے ہم نے سبق میں سنا تھا کہ وہاں تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک نبی کی بیٹی تھی, عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی, تو وہاں تو مریم نبی کی بیٹی ہے اور نبی کی ماں بننے والی ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اگر ان کو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں, کمرے میں اور بیت المقدس میں اللہ فروٹ بھیج دیتا ہے, تو یہاں تو حال یہ ہے کہ یہ خبیب نہ نبی کا بیٹا ہے اور نہ اس سے کوئی نبی آنے والا ہے, نہ اس سے کوئی نبی کا وجود ہونے والا ہے, یہ تو نبی کا ادنا خادم اور غلام ہے اور اللہ اس کو پہنچا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جو فضائل اور مناقب عطا فرمائے, اللہ اکبر, جو فضائل اور مناقب اس امت کو دیے گئے. بہت سے لوگ اس وقت بھی کہہ دیتے ہیں, اصل میں ہمارے پاس بولنے کا لب و لہجہ بھی نہیں, طریقہ بھی نہیں, سوچ بھی نہیں, عقل بھی نہیں, شعور بھی نہیں. آج ہم نے کئی علماء کو بھی یہ بات کہتے ہوئے دیکھی, کہتے ہیں آج مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں ہے, اور بہت آسانی سے بول دیتے ہیں آج مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں. بھائی ہمیں قائد کی ضرورت نہیں ہے, قائد تو 1400 سال پہلے ہمارا آ چکا ہے اور قیامت تک وہی قائد رہے گا, محمد رسول اللہ, وہی ہمارا قائد رہے گا, اسی کا قرآن قیامت تک, اسی کی حدیث قیامت تک. قائد تو ہے ہمارا, وہ ہمیں زندگی دے کر گیا ہے, وہ ہمیں اصول دے کر گیا ہے, وہ ہمیں معیار دے کر گیا ہے, وہ بہت بڑا ہمارا قائد ہے, اور اتنا بڑا قائد ہے کہ اس نے میری اور آپ کی پوری زندگی کو بیان کر کے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر تم باپ بنو تو کیسے بنو گے, اور تم ماں بنو تو کیسے بنو گے, اور تم نوکر بنو تو کیسے بنو گے, تم شیخ بنو تو کیسے بنو گے, تم استاد بنو تو کیسے بنو گے, تم طالب علم اور شاگرد بنو کو کیسے بنو گے, تم مالدار ہوں گے تو تم کیسے بنو گے, تم غریب ہوں گے تو تم کیسے بنو گے. کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا نہ ہو, ہر شعبے میں ہمیں جو ہے تعلیم دی ہے. قائد تو وہی ہے, ہمیں کوئی قائد کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مینیج کی ضرورت ہے. یوں کہیے مینیج صحیح نہیں ہو رہا ہے, مینیج اور چیز ہے, قائد اور چیز ہے. قائد تو ہے ہمارا, لیکن قائد کے پیچھے چلتا کون ہے؟ اگر قائد کے پیچھے علماء چلنا شروع کر دے, قائد کے پیچھے عوام چلنا شروع کر دے, قائد کے پیچھے عورتیں چلنا شروع کر دے, اگر یہ امت اپنے قائد کے پیچھے چلنا شروع کر دے گی تو خدا پاک کی قسم کانتوں کی بار سے اللہ گل و گلزار بنا کر کے عزت عطا فرما دے گی. اب روایات تو پڑھے, جردان جل شانو نے کس طرح چھوٹی چھوٹی روایتوں میں ہمیں اشارات اس کی طرف ملتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کو جیم کے ساتھ, عبداللہ ابن جبیر کو 50 نوجوان صحابہ کے ساتھ احد کے اوپر کھڑے کیے, فرمایا شکست ہو یا کامیابی ہو جگہ نہ چھوڑنا, ہم مارے جائیں یا کچھ بھی ہو جائے جگہ نہ چھوڑنا, تو اوپر رہنا. اللہ نے میدان ہاتھ میں دے دیا, کامیابی ہو گئی, اوپر سے صحابہ کرام نیچے اتر آئے, عبداللہ نے منع کیا پھر بھی اتر آئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, موقع ملا پیچھے سے آ گئے اور کچھ احباب کو لے کر کے آ گئے, پہلے ان رفقا کو شہید کیا اور اس کے بعد نیچے اتر آئے, تو اب مسلمان بیچ میں پھنس گئے, جس کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے, 70 زخمی ہو گئے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. آپ کا ربائی دانت ٹوٹ گیا, اس کا کرچ نکل گئی, آپ کو کڑی گھس گئی یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, جس کو مالک ابن سنان نے نکالا اور پھر حضرت اور فاطمہ نے مل کر کے اس کو صاف کیا اور راکھ لگائی یہاں پر. بہرحال یہ حالات پیش آئے, قرآن کریم اس نقشے کو کھینچ رہا ہے, غمم بغمم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم. مفسرین فرماتے ہیں کہ بغمم کے اندر با بدلیت کا ہے, بدل کا ہے, گویا اللہ یوں کہہ رہا ہے غمم بغمم, ہم نے تم کو اس لیے صدمہ پہنچایا کہ تم نے میرے نبی کو صدمہ پہنچایا, نبی کے صدمے کے بدلے میں ہم نے تم کو صدمہ پہنچایا, کیوں تم نے بات نہیں مانی, کیوں اوپر سے نیچے اتر آئے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے فرمایا کہ حضرت اتنے سارے مصائب آ گئے پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو ہم نے تم کو معاف کر دیا, لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون. اتنے مصائب آ گئے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے, 70 زخمی ہو گئے, حضرت کا مسئلہ خود ہو گیا, اور پھر بھی ابھی اللہ کہتا ہے لکی لا تحزنوا. حسن بصری نے فرمایا جرم اتنا بڑا تھا کہ اب تعالیٰ 700 کو ختم کروا سکتا ہے ایک مسئلے کے چھوڑنے پر, ایک مسئلہ اوپر سے چھوٹا. ایک اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، اور جبکہ نبی وہاں موجود ہے اس مجمع کے اندر، اس کے باوجود یہ حالات آ گئے. قرآن کریم نے اس واقعے کو نقل کر کے امت کو اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب نبی کی سنتیں تمہاری زندگیوں سے چھوٹے گی تو یاد رکھو، جب نبی کے ہوتے ہوئے میں حالات بھیج سکتا ہوں تو اب تو نبی بھی نہیں رہا ہے. تم یہ نہ کہنا کہ اولیاء موجود ہے اور اقابر موجود ہے اور بزرگان دین موجود ہے اور صلحاء موجود ہے، نبی کے ہوتے ہوئے جب میں حالات بھیجتا ہوں تو سنتوں کے چھوٹنے پر علماء اور اقابر کے موجود ہوتے ہوئے بھی میں حالات بھیجوں. دیکھیے اس روایت سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے، سنت نبوی پر پورا مدار ہے. آپ بخاری شریف میں بلکہ بار بار فضائل اعمال میں آپ نے روایت سنی ہوگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا صفوں کو درست کرو ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کر دوں گا، بعض روایتوں میں تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دوں گا. حالانکہ صفوں کا مینٹین کرنا، درست کرنا کوئی اتنا اہم مسئلہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے کہ کوئی اتنا امپورٹ مسئلہ ہو، اتنا اعلیٰ درجے کا یہ مسئلہ ہو، لیکن پھر بھی یہ کہا گیا اگر تم نے صفوں کو نماز میں درست نہیں کی تو ہم تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیں گے. ایک چھوٹی سی سنت کے چھوٹنے پر جب دلوں میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے تو ہزاروں سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں ہم سے، تو پھر کتنا اختلاف پیدا ہو جائے گا. آج یہی وہ بنیادی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمارے درمیان بڑا اختلاف ہے، بھائی بھائی کا نہ رہا اور بہن بہن کی نہ رہی، باپ بیٹے کا نہ رہا، بیٹا باپ کا نہ رہا، اور ایک جو ہے طوفان کھڑا ہوا ہے اور جو ہے پریشانیوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حالات کو عبادات سے نہ جوڑو، عبادات اور ہیں حالات اور ہیں. ہم لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں مولانا میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی میری دکان نہیں چل رہی ہے، مولانا میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی میرے گھر میں حالات ہیں، غریبی دور نہیں ہو رہی ہے، قرض کا مسئلہ ہو گیا، فلاں بیماری آ گئی. حالات عبادات سے نہ جوڑو، اگر حالات کو عبادات سے جوڑو گے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر عابد و زاہد کوئی نہیں. لیکن حالات سب سے زیادہ حالات اللہ کے حبیب پاس اثر پڑائے، سب سے زیادہ حالات. آپ کی زندگی کو کو پڑھو، ابھی کے مسائل کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ حالات ماشی، کون سے حالات؟ وقت پر کھانا کھا رہے ہیں، وقت پر پانی پی رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، تمہاری اذانیں ہو رہی ہیں، تمہاری نمازیں ہو رہی ہیں، تمہارے مدرسے چل رہے ہیں، تمہارے جلسے ہو رہے ہیں، تم آرام سے گھوم پھر رہے ہو، کون سے حالات؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تو پڑھو کہ شیب ابی طالب میں جب آپ کو محصور کیا گیا تو اس موقع پر پیسے کے ذریعے سے بھی مکے کی مارکیٹ میں آپ کو کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں تھا. مفت کا مسئلہ نہیں، پیسوں کے ذریعے سے بھی آپ کو کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور آپ نے دو یا ڈھائی سال جو ہیں شیب ابی طالب میں آپ اکیلے نے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب بھی ہے، آپ کی بیوی رفیق حیات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اس کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام جو آپ پر ایمان لائے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، یہ صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. گھاس پھوس اور پتے کھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا ڈھائی سال گزارے، کیا میں نے اور آپ نے کبھی گھاس پھوس کھایا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ خندق کے موقع پر صحیح روایت ہے کہ ایک بہت بڑی چٹان اور بہت بڑا پتھر آ گیا اور صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، فرمایا یا رسول اللہ بہت سخت پتھر آ چکا ہے اور ٹوٹ نہیں رہا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا فورا لاؤ کدال لاؤ. آپ نے کدال لیا، اندر اترے اور مارا زور سے اس کو، تو بس ریت کی طرح ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور حضرت اس میں سے ایک روشنی سی نکلی. اور حضرت نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اس میں سے کیسر اور کسرا کے خزانے بتائے گئے. یہ کب بول رہے ہیں؟ یہ تب بول رہے ہیں جبکہ صحابہ بھوکے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے کیسر اور کسرا کے خزانے. میں آپ کے ذہنوں کو اس بات کی طرف دستک دوں کہ اس موقع پر صحابہ نے اپنی عقلیں نہیں چلائی اور یہ نہیں کہا کہ یہاں پیٹ کے ٹھکانے نہیں، کھانا نہیں مل رہا ہے، اور آپ کیسر اور کسرا کے خزانے اور اس کے کنگن کی ہمیں پیشین گوئیاں سنا رہے ہو، یہاں تو ابھی کھانے کا نہیں مل رہا ہے. عقلیں نہیں چلائی، ان کو 100% عشق والا ایمان تھا نبی کے اوپر کہ نبی جو کہہ رہا ہے وہ یقینا ہو کر رہے گا. مجھے اور آپ کو یقین ہے ہی نہیں، یقین ہی نہیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس میں قیصر و کسرا کے خزانے بتائے گئے, اس میں کنگن بتائے گئے. اور اگر آپ کو یاد ہو حضرات اکابر بیٹھے ہیں کہ جس وقت حضرت ہجرت کر کے چلے ہیں تو اس موقع پر سراقہ ابن مالک نے تعاقب کیا 100 اونٹوں کی لالچ میں. اور پھر میں ایک بات اور بتا دوں کہ جب آپ چلے ہیں تو آپ اس راستے سے چلے جو راستہ ایسا تھا کہ جو کسی کو معلوم نہ ہو, اس لیے کہ دشمن چاروں طرف سے تھے. تو آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر کے خادم حضرت فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3, اور وہ راستہ جو کسی کو پتا نہ ہو اس کے لیے ایک رہبر اور رہنما لے لیا, اور وہ مشرک تھا. اب تعجب تو کریں کہ وہ راستہ بتانے والا مشرک تھا, اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق نے اس کو کرائے پر لیا. اور یہ کہا کہ 3 ہم غار ثور میں چھپتے ہیں اور 3 دن کے بعد یہ دونوں اتنیاں ہم تم کو دے کر جا رہے ہیں, 3 دن کے بعد تم دونوں اتنیوں کو لے کر غار ثور کے اوپر آ جانا اور وہاں سے ہم کو لے کر کے مدینے کی طرف چلنا اس راستے سے جس راستے کا کسی کو پتہ نہ ہو, جبکہ ان دنوں میں ابو جہل کی طرف سے اعلان ہو چکا تھا کہ جو محمد کے سر کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا ہم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے, یہ اعلان ہو چکا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ مشرک چھپا چھپا شرک میں ڈوبا ہوا ہے, لیکن چھپا چھپا دونوں اتنیوں کو لے کر غار ثور پر پہنچا اور راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے نکلا ہے اور مدینے پہنچا دیا. اس کے دل میں شرک ضرور تھا لیکن بے وفائی نہیں تھی, وہ بے وفا نہیں تھے. آج بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ لوگ جاہل قوم تھی, عرب تو ایسی جاہل قوم تھی کہ جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اگر اللہ اپنے نبی کو جو ہے روم میں بھیج دیتا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا, ایران میں بھیج دیتا جو پڑھا لکھا طبقہ تھا, جو بڑی طاقتور حکومتیں اس زمانے کی تھی اور جو رومن امپائر کہے جاتے تھے اور جو بڑی سپر طاقت کہی جاتی تھی, اللہ کے نبی کو تو وہاں بھیج دینا چاہیے تھا. ان جاہلوں میں بھیجا جو امی کہے جاتے ہیں, جو ان پڑھ کہے جاتے ہیں, جو جانور چلانے والے, جو عمر خود اپنی داڑھی پکڑ کر یہ کہہ رہے کہ جب میرا باپ خباب مجھے اونٹنیاں چلانے کے لیے بھیجتا تھا تو اس موقع پر اونٹنیاں بھوکی لایا کرتا تھا تو میرا باپ مجھ کو مارتا تھا اور یوں کہتا تھا, ارے عمر تجھے تو اونٹنیاں چراتے نہیں آتا. جس عمر کو اونٹنیاں چراتے نہیں آتا وہ آج اتنی بڑی حکومت کر رہا ہے, یہ فیض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض. تو وہ مشرک کیا اس کو معلوم نہیں تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نبی کو ان علاقوں میں نہیں بھیجا گیا, اس جاہل قوم میں, اس امی قوم کے اندر بھیج دیا. علماء نے بہت لمبی چوری اس کے اوپر تشریح اور وضاحت فرمائی ہے. ان باتوں کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ عرب کیسے ہی تھے, شرک میں ڈوبے ہوئے, کفر میں ڈوبے ہوئے, لیکن وفادار بڑے زبردست, اور نبی کو دین کی اشاعت کے لیے وفاداروں کی ضرورت ہے. دین کی تبلیغ تب ہو سکتی تھی جبکہ وفادار آپ کو ملتے, اور وفاداری کا عالم یہ ہے کہ بدر کے موقع پر آپ انصار سے جب مشورہ کر رہے ہیں تو اس موقع پر مہاجرین تو کرے ہو کر کے اپنا نام لکھوا رہے ہیں, لیکن حضرت بار بار ایک بات کو دہرا رہے ہیں کہ بھئی وہ لوگ مکہ والے آ رہے ہیں, کون مدد کرے گا. یہ آپ کا اشارہ تھا کہ انصار خاموش کیوں ہیں, ان کی طرف سے کوئی جواب کیوں نہیں آ رہا. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے کھڑے ہوئے اور فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ فرمائیں, ہم آپ کے آگے, آپ کے پیچھے, آپ کے دائیں, آپ کے بائیں, ہم چاروں طرف آپ کے لیے چلیں گے. آپ بر کے حماد تک ہمیں حکم دیں گے, ہم وہاں تک بھی دوڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اللہ کے حبیب آپ بالکل مطمئن ہو جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. روایتوں میں ہے, فصر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت کا چہرہ انور ایسے چمکنے لگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیر مارتے تھے غزوہ احد کے اندر تو اس موقع پر اللہ کے حبیب پیچھے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے, اور جب تیر مارتے تھے تو حضرت ابو طلحہ بڑے زبردست تیر انداز تھے, بہت دور تک ان کا تیر جاتا تھا, تو اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں اونچے ہو کر کے دیکھ, اشرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اشرف کا معنی اونچے ہو کر کے دیکھنا, حضرت یوں اونچے ہو کر کے دیکھتے تھے کہ کتنا دور گیا اور کس کو لگا. ابو طلحہ نے فرمایا, فدا و ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, اونچے ہو کر کے نہ دیکھیں ورنہ کہیں آپ کو لگ جائے گا. ابو طلحہ کا جسم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. یہاں تک کے روایتوں میں آتا ہے کہ تیروں حضور کے اوپر جو آ رہے تھے ابو طلحہ نے اپنے ہاتھ پر یوں لیے اور سارے تیر کو اپنے ہاتھ پر لینے کی وجہ سے رگوں کا خون جو ہے اندر سے وہ پھنس گیا, بن ہو گیا, اور آپ کا ہاتھ شل اور لکوا ہو گیا. یہ حضرات صحابہ کی قربانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, اللہ ان پر لاکھوں سلام نازل فرمائے. آج ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان عظیم المرتبہ شخصیتوں کے اوپر کلام کر دیں, ان عظیم المرتبہ شخصیات کے متعلق کوئی جملہ بول دیں؟ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے ان بزرگان دین اور ان صحابہ کرام کے بعد میں؟ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلوب تمہارے مختلف ہو جائیں گے اگر تم صفوں کو درست نہیں کریں گے. ایک ایک سنت کے اوپر آپ چلے جائیں تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات مجھ کو اور آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کی اتباع میں سب کچھ رکھا ہے. نبی کی اتباع سے ہٹو گے تو سوائے ذلتی کے کچھ نہیں ہوگا. اگر نبی کی اتباع سے ہٹ چکے ہیں تو سوائے ذلتی کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمائیں تو ہجرت کر کے آپ تحریف لے جائیں. اور وہ مشرک اس کے کان میں آواز پڑ چکی ہے کہ ابو جان 100 اونٹے کا اگر محمد کو زندہ یا مردہ لے آئے, لیکن اس کے باوجود وہ مشرک مدینے تک آپ کو پہنچا دیتا ہے. وہ غداری نہیں کرتا, وہ بے وفائی نہیں کرتا. آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اسلام کے نام لیوا ہو کر بے وفائیاں کر رہے ہیں, اسلام کے نام لیوا ہو کر غداریاں کر رہے ہیں, اسلام کے نام لیوا ہو کر مخبری کر رہے ہیں, اسلام کے نام لیوا ہو کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو بے قصور سلاخوں کے پیچھے دھکیل رہے ہیں. یہ میرے اور آپ کی بے وفائیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے بادل ہٹ چکے ہیں, تعالیٰ جل شانہ کی عنایتیں ہم پر سے ہٹ چکی ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہ مسائل اس موقع پر سراقہ ابن مالک اس کو کہیں سے پتا چل گیا کہ اس راستے پر جا رہے ہیں. وہ آیا پیچھے سے, صدیق اکبر بار بار پیچھے مڑ کر کے دیکھتے تھے, دیکھا کہ آ رہا ہے سراقہ. فرمایا حضرت یہ آ گیا پیچھے. اللہ کے حبیب نے پیچھے دیکھا اور کیا نظر فرمائی واللہ عالم کہ سراقہ اپنے گھوڑے کے ساتھ زمین میں دس گیا. روایت صحیح ترین ہے کہ وہ زمین میں دس گیا, اس کا گھوڑا بھی اترا, اس کے پاؤں بھی اتر گئے. اب وہ منت سماجت کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت دعا فرمائے, حضرت مجھے نکال دیجئے, محمد مجھے نکال دیجئے, آپ جو کہو گے میں دے دوں گا. حضرت نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس ایک کام کرنا, تم جو لوگ ادھر آ رہے ہو ان کو منع کر دینا کہ ادھر کوئی نہیں ہے, میں جا کر کے آ گیا, بس تم اتنی بات کہہ دینا اور مجھے کچھ نہ چاہیے. بس دعا فرمائی, اس کو نکال دیا گیا. لیکن جب وہ واپس جا رہا ہے تو واپس جانے کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ہے کہ اس نے تحریر نامہ بھی لکھوا لیا کہ جب مکہ فتح ہو تو آپ مجھے کچھ نہیں کہو گے. معلوم ہوتا ہے یقین تھا ان لوگوں کو کہ کسی نہ کسی دن محمد کے ہاتھ میں چابی آنے والی ہے. آپ مجھے کچھ نہیں کہو گے, اللہ کے حبیب نے تحریر لکھ دی کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. اور یہ فتح مکہ کے موقع پر سراقہ نے پیش بھی فرمائی, صرف تحریر نہیں لکھی. حضرت نے فرمایا ایک وقت ہوگا کہ سراقہ تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے. یہ اسی موقع پر آپ نے ارشاد فرمائے تھے. اور جس وقت رومن امپائر فتح ہوا ہے اور حضرت عمر کے سامنے وہ کنگن لائے گئے جو سونے کے تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ سراقہ کو بناؤ, سراقہ کو بلاؤ. بلایا گیا سراقہ کو اور فرمایا اپنے ہاتھوں میں پہنو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول صادق و مصدوق سچا ہے. اللہ کے حبیب نے جو بات ارشاد فرمائی وہ 100% سچی ہے. مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہے, مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں پر بالکل یقین نہیں. خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علوم کا کیا کہنا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم جو انکشاف فرمایا تھا اور جو علوم آپ کو عطا فرمائے تھے, مجھے ایک روایت یاد آ گئی, اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا کہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلے. کیوں چلے تھے؟ نافق حنزلہ, نافق حنزلہ, نافق حنزلہ, حنزلہ منافق ہو گیا, حنزلہ منافق ہو گیا, حنزلہ منافق ہو گیا. ابو بکر ملے, فرمایا کیسے منافق؟ کہا نبی کی صحبت میں, نبی کی خدمت میں, نبی کی مجلس میں جو میری کیفیت ہوتی ہے وہ گھر پہ جانے کے بعد بیوی بچوں کے اندر نہیں رہتی. میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے بھائی. جب کبھی ہم ابھی بیان سن رہے ہیں تو ماشاءاللہ دل اندر سے رو رہا کہ ابھی تم آؤ تھے جو, اور گھر پہ جاتے ہیں تو پھر تھوڑی سی کیفیت بدل جاتی ہے. بیوی بچوں کے ساتھ مسائل ہیں. حضرت حنظلہ نے اس کو نفاق سمجھا تو صدیق اکبر نے فرمایا اگر اسی کا نام نفاق ہے تو ابو بکر بھی منافق ہو گیا. اس لیے کہ جو کیفیت نبی کی صحبت میں رہتی ہے وہ گھر جانے کے بعد نہیں رہتی. دونوں کے دونوں خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنی پوری بات کو رکھا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو نہیں توڑا. ہائے ہائے میرا نبی دلوں کو توڑنے والا نہیں تھا. اس نے کبھی دلوں کو نہیں توڑا. اس نے تو زخمی دلوں کو اور سینے سے لگایا. ہمارے حضرت معالیہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ اللہ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے. آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت روزانہ بنگلہ والی مسجد کے باہر اس طرح بیٹھے رہتے تھے جیسے کوئی فقیر کسی کے انتظار میں بیٹھا رہتا کہ کوئی آئے اور سینے سے لگائیں کوئی آئے اور سینے سے لگائیں. ایک آدمی آیا برف پری مونچھوں والا, داڑھی واڑی نہیں تھی, برف پری مونچھیں اس کی تھی. وہ آیا اور جیسے ہی مسجد کے دروازے کے اوپر آیا, اس وقت اتنی بڑی مسجد نہیں تھی جو ابھی جو ہے بنگلے والی مسجد نظام الدین, اتنی بڑی مسجد نہیں تھی, چھوٹی سی مسجد تھی. وہ آیا اور آنے کے بعد حضرت سے مصافحہ کیا اور فرمایا تم ہو مولوی الیاس؟ کہا جی جی مجھے وہ مولوی الیاس کہتے ہیں. بتائیے آئیے آئیے آئیے. حضرت ایسے ملے ہیں اس سے جیسے کوئی پرانا تعلق ہو. حالات میں لکھا ہے اور اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے, اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی اور حضرت نے اس سے معانقہ فرمایا اور معانقہ فرما کر مسجد میں لے آئے. اس کے بعد فرمایا بتاؤ کیا کام ہے تمہیں؟ تو فرمایا میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرا پکڑ وارن ہے اور میرا مسئلہ ہے, میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا میں تو بیٹھا ہی ہوں دعا کے لیے, آؤ میں بھی دعا کروں تم بھی دعا کرو, اللہ تمہارے مسئلے کو حل فرما دے. حضرت نے اس کے لیے دعا کی اور اس کے پاس آمین کہلوائے. کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ حضرت کا گرویدا ہو کر کے جب دعوت و تبلیغ میں شریک ہو گیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو نہیں توڑتے تھے اور کبھی کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو تنبیہ فرماتے تھے لیکن دلوں کو جوڑ لیتے تھے. ایسا کبھی نہیں ہوا. اسی لیے تو آج جو متعلق فرمایا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت دل ہوتے تو محبوب ایک بھی تیرے پاس نہ آتا. یہ سب تیری محبت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ دورے دورے آ رہے. روایتوں میں ہے کہ حنین کے موقع پر جب مال غنیمت بہت آیا, بہت مال غنیمت آیا تھا, تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت جو ہے مکے والوں کو دے دیا. چونکہ مکہ والے ابھی مسلمان ہوئے تھے رمضان میں ایک مہینہ پہلے, سب ان کو دے دیا, انصار کو کچھ نہیں دیا. تو کچھ جذباتی جوان تھے انصار. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ نوجوان جو ہوتے ہیں نا بڑے جذباتی ہوتے ہیں. ہمارے مولوی لوگ بھی نئے نئے فارغ ہوتے ہیں نا, تو وہ کئی کام کرنے جاتے ہیں تو جیب ہی میں استعفی رکھتے ہیں. ذرا سا کوئی مسئلہ استعفی, ذرا سا کوئی مسئلہ استعفی. ارے بھائی استعفی سے کام نہیں چلتے, استفادے سے کام چلتے ہیں. استعفے سے کام نہیں چلتا. تم ایک طرف تو کہتے ہو میں نائب رسول ہوں اور دوسری طرف مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. نیابت رسول میں صرف ہم اس کے نائب نہیں ہیں کہ ہمیں عزت ہی ملے, نیابت رسول میں ہمیں زندگیاں بھی ملیں گی, ہمیں حالات بھی ملیں گے, ہمیں پریشانیاں بھی ملیں گی, ہمیں مصائب بھی ملیں گے. ہم سب میں نائب رسول ہیں. حضرت جی مائیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس کی آنکھوں میں اس امت کے لیے دو قطرے آنسو کے نہ ہو وہ اپنے آپ کو نائب رسول کبھی نہ کہے. وہ نائب رسول نہیں ہو سکتا ہے جس کی آنکھوں میں, اس لیے کہ جہاں ہم عزت میں نبی کے وارث ہیں وہاں ہم ذلتیوں میں بھی وارث ہیں, وہاں حالات میں بھی وارث ہیں اور وہاں ہم آنسوؤں میں بھی وارث ہیں. نبی کے آنسوؤں میں, نبی کے درد میں, نبی کے غم میں بھی ہم وارث ہیں. تو اکثر ہمارے جوان فضلہ جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت جیب میں استعفی لے کر ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے استعفی پیش کر دیتے ہیں. تو وہ نوجوان انصاری صحابہ تھے تھوڑے سے جذباتی, آپس میں کہنے لگے واہ بھائی عجیب مسئلہ ہے, آج تک تو یہ اہل مکہ کے ساتھ ہم لڑتے رہے اور ہماری تلواریں چلتی رہی اور ابھی ان کا خون ہمارے پاس ہے, اور اب جب آپ کی قوم مسلمان ہو گئی مکہ والے تو سارا مال ان کو دے دیا, ہمیں کچھ نہیں دیا. یہ کچھ باتیں ہوئی انصاریوں کی، لیکن یہ نوجوان کچھ صحابہ تھے جذباتی جنہوں نے یہ مسئلہ کہا تھا. حضرت کے کان پر جب آواز پہنچی تو حضرت نے فرمایا انصاری لوگوں کو ایک خیمے میں جمع کرو، صرف انصار اور کوئی نہ ہو. اور سارے انصار جب جمع ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے میرے متعلق ایسی ایسی باتیں کہی. اب انصار رو رہے ہیں جو بڑے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ رونے لگے اور فرمایا حضرت ہم نے نہیں کہا، یہ جذباتی لوگوں نے کہہ دیا. تو حضرت نے اوپر سے اب تنبیہ کر رہے، حضرت فرماتے ارے اور بھی ہوں کہو مجھے کہ محمد تجھے کوئی بلانے والا نہیں تھا، ہم نے تم کو بلایا. کہو تم مجھ کو کہ ہم نے تمہیں مدینے میں پناہ دی، گناؤ اپنے احسانات مجھ کو. اب صحابہ سسک سسک کر رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں اور گردنیں جھکی ہوئی ہیں. تنبیہ کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب دل کیسے جیت رہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے انصاریوں تم اتنے سے مال کے اوپر ناراض ہو گئے، بھلا تم یہ نہیں دیکھتے مکہ والے مال کو لے کر جائیں گے اور تم اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے؟ انصاریوں کا دل کتنا خوش ہو گیا ہوگا کہ مکہ والے مال لے کر جائیں گے اور تم اپنے نبی کو لے کر جاؤ گے. فرمایا اگر ایک راستے پر مکہ والے چلتے ہو اور ایک راستے پر انصار چلتے ہو، میں تمہارے ساتھ چلوں گا ان کے ساتھ. ابھی فرمایا الناس دسار والانصار شعار، فرمایا لوگ جو ہیں جتنے لوگ وہ میرے اوپر کا کپڑا ہے اور میرے انصار تو میرے اندر کا کپڑا ہے، میرے اندر کے ہیں، میرے دل سے لگے ہوئے لوگ. تنبیہ فرماتے تھے لیکن دل کسی کا ٹوٹنے نہیں دیتے تھے. حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ روایتوں میں آتا ہے. مسور ابن مخرمہ فرماتے میرے والد بہت سخت مزاج تھے، بہت سخت مزاج تھے. حضرت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت مزاج تھے. ایک مرتبہ بحرین سے کپڑے آ گئے بہت سارے اچھے اچھے قسم کے، حضرت نے سب تقسیم فرمائے. مخرمہ کو پتا چلا تو اپنے بیٹے مسور سے کہا کہ بیٹے چلو محمد کے پاس کپڑے لے لو. گئے اور مسجد نبوی کے باہر کھڑے رہے اور فرمایا جاؤ محمد کو میرے پاس بلا کر لاؤ. تو حضرت مسور کہہ رہے ابا نبی کو آپ کے پاس بلاؤں، آپ کو وہاں جانا چاہیے، نبی کو بلاؤں یا؟ فرمایا میں کہتا ہوں جاؤ بلا کر لاؤ، وہ رحمت والا نبی ہے، جاؤ بلا کر لاؤ. حضرت مسور چلے ہیں بلانے کے لیے اور ادھر نبی علیہ السلام یہ ساری باتیں اپنے حجرے شریفہ میں سن رہے، اپنے کمرے شریفہ میں، اپنے مکان میں یہ ساری باتیں سن رہے. مسور دروازے پر پہنچ رہے اتنے میں تو اللہ کے حبیب بہترین قسم کا آبا لے کر دروازے سے باہر آ گئے، چونکہ وہ ساری باتیں سنی. حضرت کپڑا لے کر کے باہر آئے تو مسور نے فرمایا اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کا مسئلہ ہو، لیکن باپ جو ہے وہ ضدی طبیعت کا ہے، سخت مزاج ہے، اس لیے مجھے آنا پڑا. فرمایا کوئی عرض نہیں. چلو گئے مخرمہ کے پاس اور کیا فرماتے حضرت مخرمہ کو یوں کپڑا دے کر؟ فرمایا مخرمہ اچھا ہوا آپ آ گئے تو، خبات لک یا مخرمہ، خبات لک یا مخرمہ. مخرمہ میں تمہارے انتظار میں تھا، میں نے چھپا کر رکھا تھا یہ کپڑا کہ میرے مخرمہ آئیں گے تو میں دوں گا. روایتوں میں ہے حضرت کے ان جملوں کی بنیاد پر مخرمہ کے دل کی کساوت اور سختی دور ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے وہ محبت آ گئے. مخرمہ فرماتے اس کے بعد میں میرے نبی کو کبھی نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا. آپ وہ پیار فرماتے تھے، وہ محبت فرماتے تھے، آپ دلوں کو توڑنے والی بات نہیں کیا کرتے تھے، آپ کے ذریعے سے دل ٹوٹتے نہیں تھے، ٹوٹے ہوئے دل جوڑتے تھے. تو جب حنزلہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے، نافقا حنزلہ نافقا ابو بکر، تو اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا اچھا ایسا حال ہے تمہارا، تب تو تمہارا ایمان ہی چلا گیا، گھر پہ جانے کے بعد بگڑ جاتے ہو، بیوی سے ملتے ہو، محبت بہت کرتے، یہ نہیں فرمایا. حضرت نے کیا حوصلہ فرمایا اپنے صحابہ کا. حضرت نے فرمایا ہاذا وہاذا، وہ بھی ایمان ہے، یہ بھی ایمان ہے، جب تم میری صحبت میں ہوتے ہو نا یہ بھی ایمان ہے، اور جب تم بیوی بچوں میں جاتے ہو وہ بھی ایمان ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو سمجھا رہے، میں حدیث کا طالب علم ہوں، خدا پاک کی قسم میں نے متقدمین کی کتاب میں وہ تشریح نہیں دیکھی جو حضرت نانوتوی نے فرمائی. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو سمجھاتے ہوئے مثال دے کر یوں فرمایا کہ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر میں جوار بھاٹا اٹھتا ہے تو گیانی آتی ہے، جوش آتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں تغیانی آتی ہے, جوش آتا ہے, جس کو گجراتی میں ہم کہتے ہیں بھرتی آتی ہے. جب چاندنی رات ہوتی ہے اور چاند کا اجالا پڑتا ہے تو جوش آتا ہے, تغیانی آتی ہے, بھرتی آتی ہے, اور پانی امن امن کر کے دور تک کنارے پر آ جاتا ہے, اور جب روشنی دور ہوتی ہے تو پھر وہ پانی اندر چلا جاتا ہے سمیٹ کر. حضرت نانوت بھی فرماتے ہیں کہ یہ پانی نہ زیادہ ہوا نہ کم ہوا. تغیانی کی وجہ سے جو پانی آیا ہے چاندنی راتوں میں وہ پانی زیادہ نہیں ہوا ہے, پانی تو اتنا ہی ہے لیکن چاند کی روشنی کی بنیاد پر اس میں جوش آ گیا. اور فرمایا جب اندھیرا چھانے لگا تو پانی کم نہیں ہوا, پانی تو اتنا ہی ہے لیکن وہ سمیٹ کر اندر چلا گیا. فرمایا نبی ہادہ و ہادہ سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں میرے پاس ہو تو بھی ایمان کامل, بیوی بچوں میں ہو تو بھی ایمان کامل, اپنے ایمان پر شبہ نہ کرنا. ہاں اتنا ہے, یہاں میرے چاند کی روشنی پڑتی ہے تو جوش آ جاتا ہے ایمان میں, وہاں روشنی نہیں ہوتی اس لیے جوش نہیں آتا ہے. ایمان تو وہ بھی ہے, ایمان تو یہ بھی ہے, دونوں ایمان. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں, ہمارے اقابر نے جو ہمیں روایات اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا ہے ہمارے دل ہل جاتے ہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو سمجھایا جو بخاری شریف میں مشہور و معروف روایت, اور وہ روایت یہ ہے جو بہت مفصل ہے, جس کا اجمالی مسئلہ یہ ہے کہ تین آدمی جا رہے تھے اور شدید بارش شروع ہو گئی اور وہ غار میں چلے گئے بچنے کے لیے, تو ایک بہت بڑی چٹان آ گئی, دروازہ بند ہو گیا, نکلنا مشکل تھا. تو تینوں نے اپنے اپنے عمل سے دعا کی. ایک نے کہا کہ اللہ میں اپنے ماں باپ کا بڑا خدمت گزار تھا اور ایک رات میں دیر سے آیا, ماں باپ سو چکے تھے, اللہ کرے جوانوں کو نصیب ہو جائے. یہ واٹس ایپ نے اور فیس بک نے بگاڑ دیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو ڈرامے ہیں, ڈرامے نہیں ہیں, تمہارے مزاج کو بگاڑے جا رہے ہیں. کبھی کوئی ماں باپ کو مارتا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی بیوی کو مارتا ہوا نظر آ رہا ہے, کوئی بھائی کو مارتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ تو ڈراما ہے, یہ ڈرامے نہیں ہے, یہ اسی طریقے سے آپ کے ذہنوں کو بگاڑا جا رہا ہے. ابھی آپ نے ہمارے قریب بھروچ کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک نوجوان بالکل 18-19 سال کا مسلمان کا بچہ تھا, محسن نام اس کا تھا, اور وہ بچہ جو ہے ریلوے پلیٹ فارم کے اوپر وہ فون کے اندر گیم کھیلتا ہوا چل رہا تھا, جو آج کل گیمیں نکلی ہوئی ہے اس طرح کی, وہ گیم کھیلتا ہوا چل رہا تھا اور اتنا مست تھا کہ وہ پتری کے اوپر سے ادھر سے ادھر جانے لگا, اور وہ گیم کھیلتا چل رہا تھا, اور اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ ٹرین آ رہی ہے, اور وہ اسی میں کٹ کر مر گیا. ابھی مہینہ نہیں ہوا ہے, وہ کٹ کر مر گیا, اور اس کے پاس اتا پتا بھی کچھ نہیں کہ یہ کون بچہ ہے. بہرحال لوگوں نے, جن لوگوں نے اس کو اٹھایا, ریلوے والوں نے اور جنہوں نے, تو اب پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کون بچہ ہے. اس کو جلا دیا گیا, اس کو ختم کر دیا گیا. اس کے دو دن کے بعد پتا چلا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے. ذہنیت ہماری بگاڑی جا رہی ہے اور سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ڈرامے ہیں, یہ ڈرامے نہیں ہیں. یاد رکھو یہ جدید جتنی تعلیم ہے وہ جہالت ہے. اگر دین پر چلنا ہے تو قدیم تعلیم پر جانا پڑے گا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہمیں جانا پڑے گا. اسی میں اخلاق ہے, اسی میں کیریکٹر ہے, اسی میں زندگی ہے, اسی میں ماں باپ کا ادب ہے, اسی میں بڑوں کی تعظیم ہے, اسی میں بیوی کے ساتھ محبتیں ہیں, اسی میں شوہر کے ساتھ اطاعت و فرما برداری ہے, اسی میں اولاد کے ساتھ شفقت و پیار و محبت ہے. یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں ہر پہلو پر آپ کو کھولتا کہ اللہ کے حبیب نے بیوی سے وہ محبت کر کے بتائی. ہمارے ایک واقعہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ سفر کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی کہ چلو دوڑیں گے, کون آگے نکلتا ہے, کمپٹیشن کریں گے. مولانا تقی صاحب عثمانی اس روایت پر لکھتے ہیں, مولانا فرماتے ہیں بخاری شریف کے جو آپ کا درس ہے اس میں مولانا نے لکھا ہے, فرمایا کہ بھائی آج بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی سب کے سامنے اپنی بیوی کے ہاتھ پکڑنے کو مایوس سمجھتا ہے, اس کو محبت نہیں سمجھتا, اور یوں کہتا ہے لوگوں ہوں کہے کہ مولانا سے نے ہاتھ پکڑے. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں, ہے نا عبد القدوس صاحب؟ مانا تو کہہ رہے ہیں سند لے لیں گے, وہ مولوی صاحب کی سند ہی جو ہے لے لیں گے. مولانا فرماتے معتقی صاحب, فرمایا آج بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی سب کے سامنے بیوی کے ہاتھ پکڑنے کو مایوب جانتا ہے. وہاں نبی دور رہا ہے ساتھ میں, اور پھر جو اس پر ایک نوٹ لکھی ہے مولانا نے, مولانا تقی صاحب نے, وہ سنو مولانا نے فرمایا نبی رضائے مولا کے لیے کرتا تھا اور ہم مخلوق کی رضا کے لیے کرتے ہیں. یہ فرق ہے. چونکہ ہمارے سامنے مخلوق ہے اس لیے مخلوق جس سے خوش ہوگی وہ کریں گے اور مخلوق جس سے ناراض ہو جائے وہ نہیں کریں گے. اور نبی کے سامنے یہ مسئلہ نہیں تھا, وہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کی رضامندی مطلوب تھی, وہاں تو اللہ کی رضامندی مقصود تھی. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے جو محبتیں کی ہے, جو پیار کیا ہے, اس کو آپ دیکھیں تو صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ ایک گلاس سے اللہ کے حضرت عائشہ پانی پی رہی ہے تو اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ تم نے کہاں سے پیا, یہ امت کے سامنے کیوں لایا گیا؟ اس لیے تاکہ امت کو تعلیم ملے. فرمایا تم نے کہاں سے پیا؟ کہا یہاں سے پیا. نبی نے وہی منہ لگا کر دیا. یہ امت کو تعلیم دی. جب رات میں اللہ کے حبیب عائشہ کے پاس گئے تو فرمایا آج میں تمہیں ایک قصہ سناؤں گا جو مشہور ہے, 11 عورتوں کا قصہ جو ساری کتاب میں محدثین نے نقل کیا. فرمایا میں آج قصہ سناؤں گی آپ کو, اور اللہ کے حبیب غور سے سن رہے ہیں قصے کو. 11 عورتوں کا واقعہ بہت مشہور ہے. وہ شامی تھی یا یمنی تھی, فرصت علی کانتی اتنا تھا, فرصت میں بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قصہ بیان کیا, حضرت بہت غور سے سنتے رہے. جب واقعہ پورا ہوا تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عائشہ قصہ پورا ہو گیا؟ کہا جی. کہا وہ 11ویں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی, میں بھی تیرے لیے 11ویں کی طرح خوب نعمتیں دوں گا, لیکن اس نے طلاق دی تھی, میں تجھے طلاق نہیں دوں گا. کس محبت سے آپ کی باتیں ہو رہی ہیں, کس پیار سے آپ کی باتیں اپنی بیوی کے ساتھ ہو رہی ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا رات کو جب گھر گئے رضا عائشہ نے کہا ہوگا کہ میں تمہیں قصہ سناؤں, تو یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں دعوت و تبلیغ سے تھک چکا ہوں, میں بخاری پڑھا پڑھا کر تھک گیا ہوں, مجھے مطالعہ کرنا ہے, مجھے گش کرنا ہے, میں گش سے تھک چکا ہوں. میرے اور آپ کے اعمال ہی کیا ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تھکاوٹ والا ظاہر کریں. حضرت حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرقدہ کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہوا, لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ میرا معاملہ یہ رہا کہ آپ سے آنے کے بعد وظائف مجھ سے پورے نہ ہوئے, مجھ سے وظائف پورے نہ ہوئے, بس فرض نماز پڑھتا رہا اور اسباب کے پیچھے رہا تاکہ بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا رہوں, اور پھر توکل تو رہا ہی نہیں. جب جب دعا کی تو بیوی بچوں کے لیے امت کے لیے کچھ نہیں مانگا. فرمایا بستر موت پر پہنچا ہوا ہوں حضرت, خسرت دنیا والآخرہ. کتنا مایوس ہو چکا ہوگا وہ, کتنا مایوس ہو چکا ہوگا. حضرت جواباً جو لکھ رہے اس کی ساری مایوسی دور کر دی. حضرت نے فرمایا فرائض پر رہے بہت بڑی بات ہے, وظائف تو مستحبہ تو مندوبات ہے, فکر کی ضرورت نہیں ہے. وظائف تو مندوبہ تو مستحب ہے, فکر کی ضرورت نہیں. اور فرمایا تم کہتے ہو توکل نہیں ہے, سارے اسباب اختیار کر کے تم خود لکھ رہے ہو کہ میں نے دعا کی تو بیوی بچوں کے لیے, تو اسباب کے بعد دعا کرنا یہ تو عین توکل ہے. کیا جواب اس کو دیا, یہ تو عین توکل ہے. اور تیسری بات لکھی, تم یہ کہہ رہے ہو کہ گھر پہ جانے کے بعد بیوی بچوں میں مشغول رہا تو میری دنیا تباہ ہو گئی. فرمایا کیا تم بیوی بچوں میں مشغول ہونے کو گناہ سمجھ رہے ہو؟ غلط ہے, بیوی بچوں کی ضرورت میں لگنا جہاد اکبر ہے. حضرت نے لکھا بیوی بچوں کی ضرورت میں لگنا یہ جہاد اکبر ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بیعت سنت ہے, فرض نہیں ہے, لیکن اس لیے بیعت کی جائیں تاکہ سر پر ایک شیخ رہے, مصائب کے موقع پر مشورے کرتے رہے, اس کے مشورے کی بنیاد پر ہمتیں آ جائیں, اس کے مشورے کی بنیاد پر قبض ٹوٹ جاتا ہے, اس کے مشورے کی بنیاد پر عبادت کی طرف ذوق بڑھ جاتا ہے. تو بہرحال حضرت جی مائی سب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت میں جس میں فرمایا کہ ایک آدمی نے دعا کی کہ اللہ میرے والدین ضعیف تھے, کمزور تھے, اور میں رات بہت دیر سے آیا اور والدین سو چکے تھے, رات بھر میں دودھ لے کر کھڑا رہا, صبح کو میں نے پلا دیا, اے اللہ میرا عمل مقبول ہو تو اس پتھر کو ہٹا, تھوڑا سا ہٹا. دوسرے نے کہا کہ میری چچازاد بہن غریب تھی, پیسے مانگتی تھی, میں ہمیشہ کہتا تھا منہ کالا کرنے دے, وہ منع کرتی تھی. ایک مرتبہ بہت مجبور ہو گئی, 100 دینار مانگے, میں نے وہی شرط رکھی, وہ تیار ہو گئی. میں جب اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر, اللہ تیرا نام آیا میں کھڑا ہو گیا, اگر میرا عمل تجھے پسند ہو تو پتھر ہٹا دے, تھوڑا سا ہٹا. تیسرے نے کہا کہ اللہ میں نے مزدور کو مزدوری پر لیا, شام ہوئی تو وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا, بہت دن ہو گئے وہ نہیں آیا. تو اس کے بعد میں نے اس کی مزدوری کے جتنے پیسے تھے وہ اپنے کاروبار میں لگا لیا، یعنی اس کو اپنا پارٹنر بنا لیا، میرے کاروبار میں لگا لیا مطلب اس کو پارٹنر بنا لیا. جب اس روایت کے یہ الفاظ آتے ہیں نا تو میں طلبا کو کہتا ہوں کہ وہ زمانہ کیسا تھا کہ جب لوگ مزدوروں کو پارٹنر بناتے تھے، آج پارٹنروں کے پیسے لوگ نہیں دیتے، آج جو بیچارے پارٹنر ہیں ان کے پیسے نہیں دیتے، وہاں مزدور کو پارٹنر بنایا. اس کے بعد وہ آیا مزدور کبھی پیسے لینے تو کہا کہ میری مزدوری کا یہ سارا مال تیرا ہے. وہ کہنے لگا تھوڑی سی مزدوری تھی اتنی، کہا تیرا مال میں نے کاروبار میں لگایا، سب نفع ہوا ہے، جا لے جا، اللہ میرا عمل تیرے لیے، اگر قبول ہو تو ہٹا دے. تینوں کی بات پر پتھر اتنا ہٹا کہ نکلنا آسان ہو گیا. یہ صحیحین کی روایت. اب حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے اوپر یوں فرماتے ہیں کہ بھائیوں اس روایت پر غور کرو، ان تینوں نے مصیبت کے موقع پر اپنی عبادت کو پیش نہیں فرمایا، اپنے معاملات کو پیش فرمایا. ایک نے کہا میرا معاملہ میرے ماں باپ کے ساتھ صحیح تھا، ایک نے کہا میرا معاملہ میری بہن کے ساتھ صحیح کر لیا، ایک نے کہا میں نے اپنا معاملہ اپنے مزدور کے ساتھ صحیح رکھا تھا. فرمایا معاملات کی صحت پر اللہ نے دنیا کی چٹان کو ہٹا دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضرت کا جملہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اگر تم اپنے معاملات کو درست کرو گے اللہ جہنم کی چٹان کو ہٹا دے گا. اپنے معاملات کی اصلاح بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تو بہرحال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنی ذات کو سمجھنے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جتنی ہمارے پاس ہوگی اتنی ہی زیادہ ہمارے قلوب صاف ستھرے ہوں گے. یاد رکھو اصل تصوف نام ہے سنت کی اتباع کا، تصوف نام ہے سنت کی اتباع کا. میری اور آپ کی زندگی میں سنت کی اتباع ہے سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے. لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کن سے بیعت تھے، امام شافعی کن سے بیعت تھے، امام مالک کن سے بیعت تھے، یہ ورگلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. ہم یوں کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو سنت پر اتنا ڈالا تھا کہ بیعت ہونے کی ضرورت نہیں تھی. ہم سنت پر نہیں ہیں اس لیے ہمیں بیعت ہونا پڑ رہا ہے، چونکہ ہماری زندگی سنت پر نہیں اس لیے ہمیں بیعت ہونا پڑ رہا ہے. وہ سراسر سنتوں کے اوپر تھے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کا ایک مرتبہ کسی نے تعارف کرایا، فرمایا کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو اجازت دی ہے، خلافت دی ہے. وہ اس طرح ایک وہ بھی تعارف کرانے والے بھی بڑے صاحب تھے، کوئی معمولی نہیں تھے، وہ بھی حضرت شیخ زکریا کے خلیفہ تھے جو تعارف کرا رہے تھے. حضرت شیخ کو غصہ آ گیا، حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں کس کا خلیفہ ہوں اور کس سے مجھ کو اجازت ملی یہ تم کو یاد رہا، اور میں 30 سال سے نبی کا کلام پڑھا رہا ہوں یہ تمہیں یاد نہیں رہا. میں 30 سال سے نبی کا کلام پڑھا رہا ہوں، میں بخاری شریف مسلم شریف پڑھا رہا ہوں، وہ تمہیں یاد نہیں رہا. فرمایا قبر میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو کس کا خلیفہ تھا، وہاں سوال یہ ہوگا محمدی بن کر کتنا آیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہمیں اجازت مل جائے، یہ ایک اعتماد کی بات ہوگی، لیکن یہ ان کا حسن ظن ہے. باقی مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو سنت پر لانا پڑے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق جو آپ نے سنا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ مسئلہ کب ہوا؟ جبکہ آپ گزر رہے تھے کوفہ کی گلیوں سے، اور کوفہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہہ دیا ارے یہ تو وہ عالم ہے جو روزانہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے. حضرت فرماتے میں نہیں پڑھتا، لیکن ان کا میرے باپ میں گمان ہے، تو اب میں سچا کر کے بتاؤں گا تاکہ قیامت میں میری پکڑ نہ ہو جائے. اس کے بعد حضرت نے عشاء کے وضو سے رات بھر عبادت. یہ ہمارے اکابر کا مزاج رہا ہے. امام ابو حنیفہ کے علوم اپنی جگہ سارے. ایک مرتبہ مدینہ شریف پہنچے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، اتفاقی طور پر ملاقات ہو گئی، ملاقات کوئی مقصود تھی نہیں، ملاقات ہو گئی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، نہیں پہچانتے تھے کہ یہ ابو حنیفہ نعمان ابن صحابی تھے، پوچھا من اين انت کہاں سے ہو، فرمایا من کوفہ، تو امام مالک نے فوراً فرمایا الکوفی لا یوفی، کوفی وفادار نہیں ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ فوراً ایک آیت پڑھے ومن اهل المدینه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، فرمایا مدینہ بھی منافقوں سے بھرا ہوا ہے، فوراً جواب دیا. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. تو امام مالک کہنے لگے انت ابو حنیفہ واللہ حالات پر آپ ہیں وہ ابو حنیفہ جو نعمان بن ثابت کہے جاتے ہیں. فرمایا نعم مجھے نعمان بن ثابت کہتے ہیں مجھے ابو حنیفہ کہتے ہیں. یہ امام مالک نے کیسے کہا؟ حالات میں لکھا ہے کہ اتنا جلدی قرآن کریم سے استدلال ابو حنیفہ ہی کر سکتا ہے. یہ آپ کے علوم تھے. ہمارے یہ مشائخ بیٹھے ہوئے میزان الکبریٰ علامہ شاعرانی کی ایک کتاب ہے. اللہ کرے کہ تم بھی ان دعلوموں کے اندر آ کر کچھ پڑھو. علامہ شاعرانی کی ایک کتاب ہے. علامہ شاعرانی نے یہ کتاب لکھی ہے ائمہ اربعہ کے اختلاف کو کم کرنے کے لیے. تو اس میں جب رفع یدین کا مسئلہ آیا تو وہاں علامہ شاعرانی لکھتے ہیں وصلاۃ ابی حنیفۃ صلاۃ الکاملون وصلاۃ من یقول فی صلاۃ رفع الیدین وصلاۃ الناقصون. بہت عجیب جملہ فرما رہے. فرمایا کہ ابو حنیفہ کی نماز کامل نماز تھی کمال والی، اور جو لوگ رفع یدین کے قائل ہیں ان کی نماز میں نقص تھا تھوڑا سا. اور پھر آگے لکھتے ہیں اس کی شرح اور وضاحت کرتے ہوئے کہ اصل میں رفع یدین اس لیے ہو رہا ہے تاکہ دنیا پیچھے ڈال دی جائے. اللہ اکبر، دنیا پیچھے ڈال دی، اب اللہ ہی ہے میرے سامنے. فرمایا ابو حنیفہ ایک مرتبہ جب رفع یدین سے دنیا کو پیچھے ڈال دیتا تھا پھر نماز پوری ہونے تک دنیا سامنے نہیں آتی تھی. صلاۃ الکاملون، یہ کامل نماز ہے. اور وہ لوگ جو بار بار رفع یدین کے قائل ہیں وہ یقیناً نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نماز میں رفع یدین سے دنیا کو پیچھے ڈالنے کے بعد پھر دنیا سامنے آ جاتی تھی تو پھر وہ رفع یدین کرتے تھے، پھر دنیا کو پیچھے ڈالتے تھے. وہ صلاۃ الناقصون، یہ خود علامہ شاعرانی نے میزان الکبریٰ میں لکھا ہے. اور پھر امام صاحب کی تعریف کرتے ہوئے عجیب و غریب باتیں لکھی ہے. تو کسی نے یوں کہہ دیا وعلوم القرطبی وعلوم غزالی وفلاں وفلاں، یہ بھی تو زبردست علوم ہیں. تو علامہ شاعرانی لکھ رہے ہیں، فرمایا کلن طفلن علی ابی حنیفہ، یہ سب کے سب ابو حنیفہ کے سامنے بچے ہیں. ان کے علوم کے سامنے قرطبی ہو یا امام غزالی ہو، یہ سب بچے نظر آ رہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سنت والی زندگی ہماری ہونی چاہیے. سب سے بڑا تصوف یہ ہے، سب سے بڑا تصوف کہ سنت والی زندگی ہو. سنت سے دل مجلہ ہوتا ہے، دل منور ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. اسی کو خشیت کہا جاتا ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. قد افلح من تزکا، میں نے اسی لیے آیت پڑھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اس کو صاف کیا. یہ تو بہت صاف شفاف ہے میرا، لیکن یہ جو گناہوں سے لبریز ہے اس کو صاف کیا اور اللہ کا نام لیا اور نمازیں پڑھی. وذکر اسم ربہ فصلى. مولانا ادریس صاحب کاندھلوی ہمارے اکابر میں بڑے آدمی گزرے ہیں. مولانا ایک عجیب و غریب بات معارف القرآن میں لکھتے ہیں، اس آیت کے ذیل میں جہاں پر تعالیٰ جل شانہ فرماتے کہ ہم نے آسمان سے لباس اتارا، وانزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. یہ آیت جب اتری ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں نے آسمان سے لباس اتارا تمہارے لیے، یعنی بارش اتاری تو بارش کے ذریعے سے روئی ہوئی، اور روئی ہوئی تو تمہارے کپڑے بنے، تو ہم نے لباس اتارا. اسی لیے علماء میں یہ بھی بحث چلی کہ کرتا پہلے پہنے یا پاجامہ پہلے پہنے، اس پر بھی بحث فرمائی علماء نے. بعض لوگ کہتے ہیں کرتا پہلے پہنے، اس لیے کہ وانزلنا نزول اوپر سے ہوتا ہے اور قرآن نے نزول کا لفظ کہا تو یہ پہلے پہنا جائے. اور جنہوں نے یوں کہا کہ لباس یواری سوآتکم، لباس اس لیے ہے تاکہ ستر کو چھپاؤ، معلوم ہوتا ہے علت جو ہے وہ ستر کو چھپانا ہے، اور ستر نیچے ہیں اس لیے پاجامہ پہلے پہننا چاہیے. تو بعضوں نے کہا پاجامہ پہلے پہنو، بعضوں نے کہا کہ کرتا پہلے پہنو. بہرحال اللہ نے لباس اتارا اور اس کے بعد فرمایا ولباس التقوی، جیسے یہ ظاہر کا لباس ہے نا اسی طرح تقوی کا لباس، تقوی کا لباس وہ دل کا لباس، وہ روح کا لباس. ولباس التقوی ذلک خیر، یہ بہت بہتر ہے، اس لیے کہ یہ فتح پرانے لباس پر زندگی گزر جائے گی لیکن بغیر تقوی کے لباس سے زندگی نہیں گزرے گی. اس پر مثال دیتے ہوئے مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع ہے اور اس مجمع میں مجھے اور آپ کو یوں کہا جائے کہ بالکل برہنہ ہو کر کپڑے نکال کر اس مجمع میں آؤ. خوب غور سے سنو, بالکل برہنہ ہو کر, بالکل ننگے ہو کر اس مجمع میں آؤ, ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم پانی پانی ہو جائیں گے, ہم رو پڑیں گے, ہمارے پاؤں نیچے سے زمین نکل جائے گی, ہم اپنا چہرہ چھپائیں گے کہ اتنے بڑے مجمع میں مجھے برہنہ کر کے بلایا جا رہا ہے. مولانا اس مثال کو دینے کے بعد فرماتے کہ ٹھیک اسی طرح جب تیری موت ہوگی اور عالم برزخ میں انبیاء کی روحیں, صحابہ کی روحیں, شہداء کی روحیں, صالحین کی روحیں, اولیاء اللہ کی روحیں, ہمارے اساتذہ مشائخ کی روحیں, ہمارے ماں باپ کی روحیں وہاں علیین میں عالم برزخ میں, اور میری روح جب نکلی, میری موت ہوئی اور اللہ نے میری روح کو بلایا اور ان سب کے بیچ میں میری روح کو بلایا اور میری روح اگر تقوی کے لباس سے خالی ہوگی تو دنیا میں ظاہری لباس کے نہ ہونے کی بنیاد پر میں پانی پانی ہو جاتا ہوں, میری روح کا کیا عالم ہوگا جب نبیوں کے سامنے بغیر تقوی کی جائے گی؟ میرا باپ اور ماں مجھ کو یوں کہیں گے, بڑا اجلا بن کر کے دنیا میں پھرا کرتا تھا اور بڑی شاندار تقریریں کیا کرتا تھا اور بہت زیادہ تقوی بتایا کرتا تھا, حالانکہ تیری زندگی تقوی سے خالی تھی. ولباس التقوی ذلک خیر, بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے. اس لیے میرے بھائیو, ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کا لباس اپنائیں اور اپنے دلوں کو تقوی والے بنائیں, متقی بنائیں, پرہیزگار بنائیں, اور جو ہیں ہم اپنے آپ کو اللہ کے ان بندوں میں سے بنائیں جو بندے اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات پر چلنے والے ہیں. مجھے ایک روایت یاد آئی, علامہ سمہودی غالباً مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں اس روایت کو نقل فرمایا, ہاں علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ نے ہی اس روایت کو نقل کیا ہے. فرمایا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وہاب ابن منبہ نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ نیک ہوتا ہے, وہ صالح ہوتا ہے, وہ پرہیزگار ہوتا ہے, وہ تقوی والا ہوتا ہے, تو اس موقع پر ہمارے جو دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں, وہ ہماری موت کے موقع پر ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں سنو اور اس کو لکھ کر لے جاؤ دل پر, کیا کہتے ہیں وہ فرشتے؟ کہتے ہیں جزاک اللہ, اللہ تجھے جزائے خیر دے, تیری نیکیوں کی وجہ سے ہمیں بھی نیک جگہوں میں جانا نصیب ہوا, تو خیر کی مجلسوں میں جاتا تھا ہمیں بھی خیر کی مجلسوں میں جانا, اس لیے کہ ہمیں تو لکھنا تھا تو خیر کی مجلسوں میں جانا نصیب ہوا, اور تو نمازوں میں جاتا تھا ہمیں بھی نمازوں میں جانا نصیب ہوا. جزاک اللہ, اللہ تجھے بہترین بدلہ دے, ہم قیامت میں تیرے فیور میں گواہی دیں گے. اور فرمایا کہ جب بدکار اور بدتینت اور بد اخلاق جب مرتا ہے تو کرامن کاتبین جو ہے نا, جو لکھنے والے ہمارے فرشتے, اس میں تو کوئی شک ہے نہیں, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, قرآن کہہ رہا ہے, یہ دونوں کے دونوں یوں کہتے ہیں تیرا برا ہو, ویل لک, تیرا برا ہو تو ہلاک ہو جائیں, آج تو جا رہا ہے دنیا سے, تیری وجہ سے ہمیں گندی جگہوں میں جانا پڑا, کیونکہ ہم مکلف تھے لکھنے کی, تو تیری وجہ سے ہمیں گندی جگہوں میں جانا پڑا, تیری وجہ سے ہمیں بے حیائیوں کی مجلسوں میں جانا پڑا, تیری وجہ سے ہمیں گناہوں کی محفلوں میں جانا پڑا, تیری وجہ سے غیبتوں کی مجلس میں, الزاموں کی مجلس میں, برائیوں کی مجلس میں اور گندی مجلسوں میں تیری وجہ سے جانا پڑا, تیرا برا ہو ہم قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دیں گے, یہاں تک کہ ہم تجھے جہنم میں پہنچائیں. میرے بھائیو, اپنی تربیت کرو, اپنی اصلاح کرو, اپنی فکر کرو, دنیا کے لیے ہمیں نہیں بھیجا گیا, لست علیہم بمسیطر, ہمیں دوسروں کی زندگی کو پکڑنے والا نہیں بنا کر بھیجا گیا, ہمیں تو اپنی زندگی کو پکڑنے والا بنا کر کے بھیجا گیا, ہم اپنی اصلاح کرنے والے بنے. اگر میں نے اور آپ نے اپنی اصلاح کر لی, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اپنی اصلاح کر لو, اپنی اصلاح ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں گے. اب تعالیٰ جل شانہ اس جلسے کو بہت مبارک فرمائے, ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, مبارک زندگی نصیب فرمائے, اور آپ کے سامنے ان دونوں بزرگوں نے, ہمارے عزیز مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے باب میں درخواست رکھی ہے اور بہت ہی جو ہے وضاحت کے ساتھ مسجد کے باب میں چند باتیں ارشاد فرمائی ماشاءاللہ. ان باتوں کو سن کر حضرت مولانا نے جو آیت پڑھ کر کے استدلال کیا, ان باتوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے مساجد کی تعمیر کرنا چاہیے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ, معلوم ہوتا ہے کہ مسجد تعمیر کرنے والا ایمان والا ہوتا ہے, اس کے ایمان کی گواہی دی جائے گی. اور میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں, اس پر میں اپنی بات ختم کروں کہ دیکھو بچی کا ہم نکاح کرا دیتے ہیں, ہماری لڑکی کا نکاح ہو جاتا ہے, دو بچے تین بچوں کی ماں ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی اس کا منہ تو میکے ہی کی طرف رہتا ہے. منہ جو ہے نا اس کا وہ ہمیشہ میکے ہی کی طرف رہتا ہے کہ کب ماں باپ کے وہاں جاؤں اور سسرال کی شکایتیں کروں. ہمیشہ اس کا رجحان تین تین بچے کے ہو گئے, ماں ہو گئے, تب بھی اس کا رجحان تو میکے ہی کی طرف رہتا ہے. تو اسی طرح دنیا میں ہر جگہ مسجدیں تعمیر ہو رہی ہے, لیکن ساری مسجدوں کا منہ جو ہے نا اپنا میکہ کعبۃ اللہ ہے, اسی طرف کعبۃ اللہ میکہ ہے مسجدوں کا, اسی کی طرف منہ ہے ساری مسجدوں کا. یہاں بھی بنے گی تو اس کا منہ ادھر ہی ہوگا جو کعبۃ اللہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بزبان حال یہ مسجد ہم کو یوں کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے ہماری تعمیر کی فکر نہیں فرمائی, بحیثیت مال بھی, بحیثیت عمارت بھی, وہ بحیثیت عبادت بھی, تعمیرن بھی و عبادتن بھی, اگر آپ نے ہم کو آباد نہیں کیا تو میں اپنے میکے میں جا کر اپنے ابا اور اپنی امی کعبۃ اللہ سے کہہ دوں گی, تمہاری شکایت کروں گی میں, اور تمہاری شکایت جب کروں گی تو پھر اب میرا باپ اور میری ماں جو کعبہ ہے وہ تمہاری سفارش اللہ کے سامنے نہیں کرے گا, تو ہم سفارش سے محروم ہو جائیں. اس لیے میرے بھائیوں مساجد کی تعمیر جو روایتوں میں آیا کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی کسی نے, اللہ اس کو بھی اپنی شان کے مطابق جو ہے بدلہ دے گا. تو چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے, میرا ہاتھ بھی نہیں جائے گا بھائی, چڑیا کا گھونسلہ ہوتا کتنا ہے. اس کا مطلب ایک اینٹ, جس نے ایک اینٹ دی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی شان کے مطابق دے گا. ہم اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں, وہ اپنی شان, ہمارا حصہ تو ہمارا حساب جو ہے نا وہ بنیوں والا ہے. توڑ توڑ چھو اتنے پہلا توڑ دیوانا پچیس توڑ دیوانا, اللہ کے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, ہم تعالیٰ جل شانہ کے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ تو اشرۃ امثالہا واللہ یضاعف لمن یشاء, بہت دوں گا میں, بہت دوں گا. اسی لیے مثل الذین ينفقون اموالهم, ہر آیت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ آخر میں جو صفات لاتے ہیں وہ اس آیت کی مناسبت سے صفت لاتے ہیں. ذرا قرآن پڑھو علماء سے سمجھو, ہر آیت کے آخر میں جو صفات ہیں وہ آیت کی مناسبت سے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کا مثل حبۃ انبتت سبع سنابل, 700 گنا دوں گا. واللہ یضاعف, وہ اخلاص پر اور دوں گا. واللہ یضاعف لمن یشاء, اب صفت لایا, واسع علیم, واللہ واسع علیم, میں واسع بھی ہوں علیم بھی ہوں. تو واسع کیوں لایا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ نے ایک نیکی پر 700 گنا اس سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا تو یہ چھوٹے دل والا بندہ جو ہے نا وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ اتنے پر تو اتنا سارا دے رہا ہے, کبھی اتنا بھی دیا جاتا ہوگا. اللہ کہتا ہے میں بہت وسیع رحمت والا ہوں, تیری ذات پر مجھے قیاس نہ کرنا. اس لیے صفت واسع لایا. اور علیم لا کر خرچ کرنے والوں کو کہا, جو مولانا نے ابھی کہا اخلاص, خرچ کرنے والوں کو کہا کہ تو دے کر اپنی ایڈورٹائز کی تمنا نہ کرنا, میں خوب جانتا ہوں تیری عزت اور تیری ایڈورٹائز میں کرا دوں گا, میں علیم ہوں, میں بہت جانتا ہوں. تو میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے. دونوں نے حدیث جو پڑھی تھی وہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له مثلہ, یا ایک اشکال ہوتا ہے, میں اس اشکال کو حل کر دوں. اشکال یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جس نے اللہ کا ایک گھر بنایا تو اللہ کہتا ہے میں جنت میں اس کے برابر ایک گھر دوں گا. اب اس کے برابر ایک گھر دوں گا, حالانکہ دنیا میں تو ایک کا 10 دینے کا وعدہ کیا ہے, تو 10 مکان ہونے چاہیے, 100 مکان اللہ کو دینا چاہیے, ہم کو 700 مکان دینا چاہیے. اللہ کہتا ہے مثلہ, بس ایک مکان دوں گا. تو ایک مسجد بنائی ایک مکان دے گا, اس میں تو کوئی ہمیں بینیفٹ ہوا نہیں, اور اب تو بینیفٹ زیادہ دیکھا جاتا ہے, بینیفٹ کا مسئلہ اب زیادہ دیکھا جاتا ہے, تو اس میں تو کوئی بینیفٹ ہوا نہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ محدث جلیل ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ ضرور کہا کہ اس مسجد کے بدلے میں تمہیں ایک مکان دوں گا, لیکن وہ کتنا بڑا ہوگا, اندر کی کیفیات کیا ہوگی, اندر کی چیزوں کا کیا حال ہوگا, وہ تو تم کو نہیں بتایا گیا ہے. فرمایا ایسی 10 دنیا کو جمع کر لو, لیکن اللہ اندر میں جو دینے والا ہے وہ 10 دنیا کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا. جو اندر کی کیفیات ہیں, جو اندر کی نعمتیں ہیں. تو میرے بھائیوں, اللہ کرے کہ اس دارالعلوم کی مسجد آباد ہو جائیں, تمہارے ذریعے سے تعمیر ہو جائے. اگر ہر فرد نیت کر لیں کہ مجھے دینا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس مسجد کو پورا کرا دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم اللہ. کیا کچھ کہا.